जैसे कभी वहां बसे ही ना थे। याद रखो, मदियन की भी वैसी ही बर्बादी हुई जैसी बर्बादी समूद की हुई थी।